Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan bir Yeşil Dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ben Özgül Erdemli Mutlu. Bugün stüdyoda konuğumuz gene dost ve sıkı bir şekilde yakın işbirliği içinde olduğumuz Doğa Koruma Örgütü'nden Greenpeace'ten Pınar Aksağan, iklim ve enerji takım lideri. Kendisiyle bugün kömürle ilgili olarak Greenpeace'in yakın zamanda çıkardığı Sessiz Katil raporunu konuşuyor olacağız. Ama onun öncesinde her zaman olduğu gibi haftada öne çıkan iki konudan, iki haberden Esra ile başlayalım. Evet, ilk haberimiz maalesef kötü bir haber. İstanbul'daki İSKİ verilerine göre İstanbul'da içme ve kullanma su kaynaklarımızın doluluk oranı şu an itibariyle %16'lara düşmüş durumda. Geçen sene bu dönemlerdeki doluluk oranına baktığımızda %64,5'a yakın, yani yaklaşık 1/4 seviyesinde şu anda. Bu da İstanbul açısından bir aslında alarm, sularımız alarm veriyor diyebiliriz. Ve bu hani İstanbul'un en önemli içme ve kullanma suyu kaynakları nelerdir? İşte Ömerli Barajı, Papuçdere, Sazlıdere, Terkos, Elmalı, Darlık. Bunların içinde de Papuçdere'ye baktığımızda onun da doluluk oranının %0,38'e indiğini görüyoruz. Artık yani kurudu denebilecek bir seviye ve aynı alarm zamanda alarm seviyesinde geçti. Yani artık tehlike orada gibi. Evet, yani ölmek üzere sularımız. Ve bu havzalar aynı zamanda şu anda gündemde olan projeler nedeniyle de tahrip edilmek üzere. Zaten iklim değişikliği, yağışların azalmasıyla su tutma kapasiteleri azalıyor. Bir de bununla beraber işte 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul gibi projeler nedeniyle havzaların koruma kuşaklarında yapılacak olan faaliyetler sonucunda bu su varlıklarımız tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu durumda İstanbul'da insanlar nasıl yaşamlarını sürdürebilecek mi? Çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Hakikaten suyu da kuraklığı da çok uzun süredir programlarda farklı Yeşil Dalga programlarında değiniyoruz. Açık Radyo'da diğer Yeşil Kuşak programlarında da değiniliyor. Bunda daha çok konuşuyor olacağız gibi görünüyor maalesef Esra. Oradan bir tane olumlu habere geçeyim istersen. Ondan sonra da sözü Pınar'a ve Greenpeace'in raporuna bırakalım. Su dedik. Genel olarak bugün de fosil yakıtlara dayalı olan kirli enerjinin, kirleten enerjinin etkilerini konuşuyor olacağız. Ben onun için bugünkü programda şu haberi görünce hemen olumlu haber olarak paylaşmak istedim. Rüzgar enerjisiyle ilgili olarak Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlara bakıldığında rüzgardan elektrik üretimi yaklaşık %15 artmış. Bu umut veren bir artış. Tabii ki umut ediyoruz ki daha da yüksek verileri çıksın. Ama bu resmi kaynaklardan gelen bir haber. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verileri. Bunu da şöyle hani somutlaştırmak, dinleyicilerimizin gözünün önüne getirmek açısından 4 kişilik aile çok kullanılan bir hani analojidir. 4 kişilik ailenin suyu kullanması, elektriği kullanması gibi karşılaştırmalar yapılır. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketimi yaklaşık 230,6, aylık tüketimi ise 1380 kilowatt saate geliyor. Ortalama tüketim miktarlarından hareketle rüzgar enerji santrallerinin bu yılın ilk yarısındaki elektrik üretimiyle 2 milyon 680 bin konutun 6 aylık elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Tabii ki Türkiye ölçeğinde baktığınızda 2,5 milyondan fazla konut çok önemli bir rakam değil ama yine de umut verici bir şey. Yani sadece 6 aydaki bu artışla bu kadar, yani 2,5 milyondan fazla konutun 4 kişilik aile hesabından yapıldığında ihtiyacı karşılanıyorsa demek ki temiz enerjilere yatırım yapıldığında fosil yakıtlarla ilgili olan şeyleri azaltabiliriz. Tabii ki burada da şu parantezi açmamız gerekir. Esra ile başka programlarda da Gökşen'le de değiniyorduk. Her rüzgar enerjisi veya her su enerjisinden, yani hidroelektrik santrallerden yapılan enerji üretimi temiz demek değil. Yani her yenilenebilir enerji temiz değil. Bizlerin altını çizmek istediği nokta hem yenilenebilir hem de temiz enerji olmalı. Evet, şimdi hazır yenilenebilir enerji demişken hemen Pınar'a dönelim. Greenpeace'in geçtiğimiz aylarda yayınladığı yeni raporu Sessiz Katil. Ona hemen bir giriş yapalım. Özellikle bu böyle bir raporun hazırlanmasındaki amaç neydi? Tabii. Çıkış noktamız. Aynen. Hani Özgül'ün dediği gibi hani hem temiz hem yerinde hem uygun enerjiden bahsediyoruz. Rüzgar olsun, güneş olsun, hani bütün enerji biçimlerinin doğru yerde, doğru şekilde yapılması gerekiyor. Bunun da iki sebebi var. İnsan faktörü, çevre faktörü. Biz kömürlü termik santrallerde iklim, çevre faktörlerine çok kez değindik. Ama insan faktörüne, yani sağlık ve insana etkileri üzerine çok da fazla konuşma fırsatımız olmadı aslında bugüne kadar. Greenpeace olarak biz uluslararası ölçekte bir rapor hazırlattık. Sessiz katil. Kim bu sessiz katil? Kömür, kömürlü termik santraller. Stuttgart Üniversitesi ile birlikte çalıştık. Onların hazırladığı bir modellemeye göre yaptırdık bu raporu. Türkiye'de verilere ulaşmamız çok zordu. Bildiğiniz gibi emisyon değerleri, şeffaflık problem. O yüzden Avrupa Birliği'nin bir projesinden verileri aldık Türkiye'ye dair. 2010 yılına dair verileri bulabildik. Bunları modellemeye koyduk. 2010 yılında Türkiye'de çalışan santraller ve planlanan santraller üzerinden bir analiz yaptırdık. Ve bu analize göre 2010 yılında Türkiye'de kömürlü termik santrallerden kaynaklı ölüm 7900 kişinin ölümüne sebep olduğunu gördük. O esnada 19 tane termik santral çalışıyordu. Bugün 20 tane termik santral hali hazırda faaliyette ve herhangi bir iyileştirme ya da yeni rehabilitasyon çalışmasının yapıldığını da söyleyemeyiz. O gün planlanan proje sayısı 50 taneydi. Bugün 80. 2010'da. 2010'da. Bugün 80. Yani karşı karşıya olduğumuz tehdit çok büyük. Peki giderek büyüyor. Giderek de büyüyor. Peki ne? Yani kömür neden dolayı insanların sağlığını etkiliyor diye sorarsak. 3 tane temel kirletici var aslında. NOx, SOx, azot, nitrojen ve partikül maddeler. Filtrelemeler bir noktaya kadar evet elbette en iyi teknolojiyi kullandığınızda kirliliği en az seviyeye çekmeye çalışabiliyorsunuz. Ama bir madde var ki partikül madde 2.5 diye geçiyor. 21. yüzyılın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Çünkü saç telinden bile ince ve herhangi bir teknolojiyle filtrelenmesi mümkün değil. Yani mikroskobik boyutlarda bir parçacıktan bahsediyoruz. Aynen. Yani birçok farklı kaynağı var bu partikül maddelerin. Dünya Sağlık Örgütü de zaten insan sağlığını en çok etkileyen hava kirliliğinin kansere yol açan sebeplerinden biri olarak partikül maddeyi gündeme getiriyor ve bu konuyla ilgili birçok konferanslar, çalışmalar, araştırmalar var. Hatta Yale Üniversitesi'nin yeni yaptırdığı bir araştırma var. Türkiye'deki tüm şehirlerdeki partikül madde kirliliklerine baktığımızda sınırlarda gezdiğini görebiliyoruz. Bu santrallerin olduğu bölgelerde ise çok yüksek düzeylerde. Evet, hemen hatta Türkiye'deki şehirler deyince şöyle bir raporda bir bölüm dikkatimi çekti. Türkiye'de 12 şehir Dünya Sağlık Örgütü'nün bu parçacıklı madde sınırlamasının 3 kat üzerinde gibi bir İzmir, maddeyle karşılaştım. İstanbul. Evet, birçok sebebi var. Tabii sadece partikül madde 10. O Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırma 2.5-10 hani biraz teknik detaylar bunlar ama sağlığımızı ilgilendiren, evet sağlığımızı ilgilendiren, çünkü hava kirliliği dediğimizde aslında bundan bahsediyoruz. Bu parçacıklardan bahsediyoruz. Yani dumansız hava sahası gibi girişimler var. Bunlar çok güzel girişimler. Yani hava kirliliğiyle Türkiye'de mücadele ediliyor. Birçok yerde bununla ilgili konuşuluyor ama parçacık, partikül madde ve diğer kirleticiler, endüstriyel kirleticiler ve özellikle kömürden kaynaklı kirleticiler hiç konuşulan bir konu değil. Ve de şunu da altını çizmek gerekiyor bence. Yani hava kirliliğinin birçok nedeni olabiliyor ama özellikle Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği, HİL'in 2013'te yaptığı araştırmaya göre hava kirliliğinin en önemli etkenlerinden bir tanesi, nedenlerinden biri kömürlü termik santraller. Aynen, evet. Ve dünyaya baktığımızda hala birçok kömürlü termik santral planı var. Çin birinci sırada, Hindistan, Rusya ve dördüncü sırada Türkiye geliyor. Şu anda en fazla kömür santrali planıyla ve Türkiye aslında dünya çapında bir tehdit haline geliyor bu durumda. Yani hem planlanan hem mevcut durumdaki, yani mevcut termik santrallerin yaydığı tehlikeler, aslında bunu hani Greenpeace olarak da çok yaygın olarak odaklandığınız, çalıştığınız konulardan biri. Bir de yapılması planlananlar evet, anlamında çok tehlikeli. Birazdan aslında konuşuruz da, ben de geçen hafta Pınar'la da öncesinde konuşuyorduk. Afşin ve Elbistan'ı kapsayan, hı-hı, ve onların kasabalarını ve köylerini kapsayan 4-5 günlük saha çalışmasından dönüp hakikaten orada mevcut durumda A ve B santralleri var. Planlanan yeni santraller, hı-hı, var. Mevcut santrallerin köylerin ve kasabaların dibinde olması bir kere en dehşet verici nokta. Demin sen hani Esra Türkiye'deki durumdan bahsetti. Genel sizin raporda değindiğiniz insan sağlığı boyutundan baktığınızda bile sadece hani çevre sağlığını, ürün sağlığını, hayvan sağlığını bırakalım. Hı-hı. Çok fazla boyutu var tabii ki. O kadar yakınlıkta ve filtresi bile çalışmayan santrallerle dip dibe bir yaşam, hani okuyoruz, biliyoruz. Tema Vakfı'nda da olduğumuz için sizler de Greenpeace. Ama insan gidince ayrı bir dehşete düşüyor hakikaten yani. Ben gittiğimde kar tabakası gibi külle kaplanmıştı. Her yer, bütün evler, arabalar, insanlar. Düşün ki sen onu soluyorsun ve işin acı tarafı görmüyoruz. Soluduğumuz hava ne yazık ki gıdamız gibi değil yani, hani ben bu yağlı işte. Doğru. Ama onu soluyoruz ve o kül, bütün o şehri, kasabayı kaplayan kül akciğerleri de kaplıyor aslında. Ve ne kadar küçük o kadar tehlikeli. Tehlikeli, aynen. Ve o, bilmiyorum sen konuştun mu oraya gittiğinde, insanlar çok ciddi KOAH, astım, akciğer kanseri yüksek. Ama ne yazık ki Türkiye'de bunların takibi, artı verilerin paylaşımı düzgün yapılmadığı için biz analizleri yapamıyoruz. Onun için yurt dışındaki bir takım raporlara dayanmışsınız. Ona, o köy kahvesinde ben yalnız gitmedim tabii, bizim oradaki temsilcilerimiz ve Karaman temsilcimizle Konya Karapınar'da da planlananları, hı, konuşuyorduk Türkiye'deki. Türkiye'de önümüzdeki süreçte planlanan maalesef çok büyük başka bir termik santralde. Orası için düşünülüyor. Oradaki temsilcimiz, bizim merkezden ben ve sahadaki temsilci ve gönüllü sorumlularımızla köyleri ziyaret ettik. Hakikaten dediğin şey, bize bir kere kışın gelin dediler. Senin dediğin gibi hani karın üstüne onu görmek çok etkili diye. Ertesi gün, kış değil işte, geçen hafta oradaydık. Ertesi gün rüzgarın yönünden, yani çalışırken termik santral, bizim olduğumuz kahveye rüzgar o tarafa doğru gelmeye başladı ve arabamızın üstü görülür bir şekilde kaplandı. Ama zaten bu demin Pınar'ın da bahsettiği, yani senin bahsettiğin bu görünen kadar. Ama o teknik konulara giriyoruz dedin ama hani bizim gözümüzle, hı-hı, göremeyeceğimiz o minnacık parçacıkların akciğerlere, kalp hastalıkları, o kadar şeyler anlattılar ki hani dinlemeye insanın hani gücü yetmiyor. Yani 38 yaşında annesini kaybeden bir genç arkadaş, bir kahvede başka bir beyle tanıştık. Ailedeki bütün erkekleri kanserden ve kaybetmiş. Bir kısmı orada çalışan, bir kısmı da normal sadece köyde olduğu için, maruz kaldığı için. Babası, dayısı ve amcası. Evet. Ben sana şöyle bir veri söyleyeyim. Bu araştırma yine 2010 yılında kömürlü termik santrallerden kaynaklanan can kayıpları, bahsettiğin hastalıklara dayalı olarak trafik kazalarının 2 katı. Aslında ciddi bir tehlikeden bahsediyoruz orada. Aynen senin de söylediğin gibi. Ve biz sanıyoruz ki sadece orada bu yaşanıyor. O rüzgarlar olsun, işte buna uçucu maddeler çünkü yani dört bir tarafına yayılıyorlar. Yani. Hatta sınırları aşıyorlar. Afşin Elbistan Avrupa'nın en kirletici santrali. Sonrasında da Soma geliyor. Yani söylenecek bir şey yok artık. Yani son Soma'dakini görüyorsun Afşin Elbistan. Yani hakikaten her aşaması ölüm saçıyor. Yani hem o madenin çıkartılma aşaması, ardından işte termik santralde yakılma aşaması. Yakılma aşaması. Ardından aslında hani bu raporun şu anda dışına çıkıyoruz belki ama bir de hani atık küllerinin bertaraf. Hepsi birbirinin bir parçası aslında. Yani kömür yandığında kül haline geliyor ve uçucu maddeler her yere yayılıyorlar. İşte hatırlarsınız işte 1980'lerde öncesinde, işte doğalgaz Türkiye'de yaygınlaşmadan önce İstanbul'da yaşamıyordum ben ama buraya geldiğimde nefes alamazdım. Çok net hatırlıyorum. O da kömürden kaynaklı aslında. Yani tüm o kirlilik. Şu anda sadece biz o kadar bariz bir şekilde gözümüzle göremiyoruz. Ama o kirlilik hala duruyor ki eğer bu kadar çok santral hazırlanırsa daha da korkunç boyutlara ulaşacak. O yüzden şu anda yeni bir kampanya başlatıyoruz ve bir çağrımız var onunla birlikte de. Hani şunu,

The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Greenpeace Akdeniz'den iklim ve enerji takım lideri Pınar Aksoğan'la yayınımıza devam ediyoruz. Mayıs ayında Greenpeace'in yayınladığı Sessiz Katil raporunu konuşuyoruz. Kömürlü çalışan termik santrallerin insan sağlığını nasıl etkilediğini. Ve tam da aradan sonra da yine sağlık üzerine etkilerinden konuşalım, devam edelim demiştik. Hani akciğer en çok etkilenen vücudumuzdaki birinci nokta. Ama maalesef akciğerle de sınırlı kalmıyor. Bu termik santrallerin neden olduğu, hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunları. Şöyle iki tane aslında kitle var en çok etkilenen bunlardan. Çocuklar, bebekler ve yaşlılar. Ve birçok, yani vücut anatomisini düşündüğümüzde birçok yerimiz etkiliyor. Üreme sisteminden tutun, kısırlığa sebep olabilir. Erken doğum çok ciddi bir veri, hatta bizim raporumuzda da var. Erken doğumlara, düşüklere, bozuk zihinsel ve gelişim engellerine, azalan üreme kalitesine, kalp krizi, kalp ritmi bozuklukları. Beyne geçelim, felç, IQ azalması, merkezi sinir sistemi hastalıkları, onun dışında dolaşım sistemini etkiliyor, kan dolaşımını, pıhtılaşma, tansiyon. Aslında hani bugün sağlık, yani temel sağlık sorunları olarak ortaya konulan ve çözüm aranan birçok sağlık probleminin bir yandan da sebebi oluyor bu parçacık maddeler. Akciğer. Ben bahsetmiyorum tekrar. Tabii akciğer kanseri, astım, enfeksiyon, bozulan akciğer fonksiyonları ve akciğerleri yaşlarda zayıf, çocuklarda da daha gelişme sistemi döneminde olduğu için çok ciddi etkileniyorlar. Hı. Yani bugün baktığımızda işte obezite, şeker, tansiyon, bütün bu hastalıklara ortak sebepler bulmaya çalışıyoruz. Tıp dünyasında ya da düşünce liderleri olsun. Oysa ki hava kirliliğine verdiğimiz önem çok az. Ama bu tabloya baktığımızda, bütün insan sağlığına ne kadar zarar verdiğini gördüğümüzde parçacık maddenin de artık gündeme gelmesi ve yetkililerin bu konuda artık çalışmalara başlaması gerekiyor. Türkiye'de bunu ölçen istasyonlar yok ne yazık ki. 2.5. Girişimler var. Girişimler var. İşte bakanlıklarda bazı projeler var. Hava kirliliği ve bu parçacık maddelerin kontrolünü sağlamak üzere. Ama önümüzdeki 10 yıl içerisinde bununla ilgili ciddi bir adım atılacakmış gibi durmuyor. Oysa ki 10 yıl kritik bizim için. Çünkü tüm santrallerin lisansları, izinleri, inşaat süreçlerinin başlaması önümüzdeki dönemde giderek artacak. Yani işte 2012 kömür yılı ilan edildi hükümet tarafından. Bütün bu projeler daha da arttı. 2023 vizyonları, bu vizyonların için artık sağlık faktörü konulmazsa çok ciddi bir risk altındayız. Sizin raporun, bu arada onu da söylemiş olalım, elektronik halini internet sitenizden, Greenpeace'in internet sitesinden hem Türkçesini hem İngilizcesini elde etmek mümkün. Burada son kalan 6 dakikamızda, 5 dakikamızda demin aslında senin sorduğun soruyla kapatalım isteriz. Ne yapılabilir Pınar? Yani buradan sonrası için bu raporu tabii ki daha kapsamlı bir rapor. Biz sadece seninle programımızın el verdiği zaman içinde öne çıkan noktalarını paylaştık. Peki ne yapmamız lazım? Termik santrallerin yerine enerji ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız ve insan sağlığını nasıl koruyacağız? Evet, yani çok olumsuz bahsettik biraz ama aslında bence bu olumsuzun içinde çok ciddi bir fırsat da var. Çünkü Türkiye'de işte %15 arttığını söylüyorsun. Hala kullanılmayan ciddi bir güneş ve rüzgar potansiyeli var. Öncelikle yenilenebilir enerjilere geçişin hızlanması lazım. Yenilenebilir enerji, evsel diyoruz, işte birçok farklı organize sanayi bölgeleri ya da odaklanmış, kümelenmiş sanayi sistemleri var. Merkeziyetçilikten uzaklaşmak, Türkiye'nin Almanya'daki gibi çatı potansiyelinden faydalanmak, enerji verimliliği potansiyelinden faydalanmak, şebekeyi iyileştirmek. Çok küçük çözümlerle aslında konvansiyonel olmayan bildiğimiz işte santral kavramının dışına çıkıp farklı enerji modellemeleri yaparak birincisi yenilenebilir enerji, enerji verimliliğiyle yani bu geçiş sağlayarak bunu bu riski önleyebiliriz. Mevcutlar kapatıldığında da ortadan kaldırabiliriz aslında Türkiye adına. Yeni kömür projelerinin bir an önce iptal olması gerekiyor tabii bunun için. Ve lisansların güneş, rüzgar, enerji verimliliği teknolojileri bunlara kaydırılması gerekiyor. Kömür sektöründe çalışan işçilerimiz var elbette ki. Bunu unutmamak gerekiyor. Ve bu sektörde çalışan insanların yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği ve başka sektörlere geçişinin bir ulusal plan kapsamında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ve hükümet politikalarının öncelikle değişmesi gerekiyor. Çünkü şu anda bütün öncelikler fosil yakıtlara dayalı yenilenebilir enerjilere geçişin engellerinin önünün açılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü Yeşil Dalga'daki konuğumuz Greenpeace'ten Pınar Aksoğan'dı. Ben de programımızı raporun vurucu cümlelerinden ve çağrılarından biriyle bitirmek istiyorum. Diyorsunuz ki ve çok da haklı olarak hükümetler ve enerji şirketlerinin bir seçim yapma şansı var. Yenilenebilir enerji alanındaki inanılmaz büyüme ve gelişme tek bir kömür yakıtlı santral inşa etmeden ve hatta mevcutlarını da terk ederek enerji ihtiyacının karşılanabileceğinin göstergesi. Sonuçta bilim bunu söylüyor, araştırmalar bunu söylüyor. Maalesef sağlık alanında olumsuz çıktılardan yaşadığımız, gördüğümüz sorunlar bunu söylüyor. Sadece adım atılmaya başlanması ve Türkiye'nin temiz enerji, yenilenebilir enerji potansiyelinin temiz ve yenilenebilir yeni projelerle yaygınlaştırılması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Pınar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, bir Yeşil Dalga programında sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.